اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدیر وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانی عطفه لیضل عن سبیل اللہ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق ذلک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید صدق اللہ العظیم. یہ سب کچھ بلا شبہ اللہ تعالی وہ حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو کچھ کی قبروں کے اندر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور لوگوں میں سے بعض جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں بغیر دلیل کے بغیر رہنمائی کے بغیر کتاب کے. ثانیہ عطفہ اور وہ جھگڑا کرنے والا شخص اپنا پہلو موڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ہم اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن جلنے کے عذاب کا مزہ. ذالک بما قدمت یداک یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ہاتھ کا کیا ہوا ہے اور بلا شبہ اللہ تعالی بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا کہ یوں انسان حمل ٹھہرتا ہے, یوں تبدیل ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ جوان ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہو جاتا ہے, پھر مر جاتا ہے, دوبارہ پھر ہم ایسے اٹھائیں گے. جیسے زمین بنجر ہوتی ہے, مردہ ہوتی ہے, اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, لیکن جیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے. ایسی اللہ تعالیٰ جب حیات کا پیغام حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیں گے اور وہ سور میں پھونک ماریں گے, اس آواز میں ایسا حیات کا پیغام ہوگا کہ جو کوئی بھی کہیں مرا ہوا ہوگا, خواہ قبروں میں ہے, جہاں بھی کہیں وہ مرا ہے, وہ اٹھ کھڑا ہوگا. جیسے کہ مردہ زمین پر بارش برستی ہے تو ہری بھری ہو جاتی ہے, ایسی ان مردوں کو جب اسرافیل علیہ السلام سور کے ذریعے سے حیات کا پیغام سنائیں گے تو یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. ذالک بأن اللہ هو الحق کو یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اور اللہ برحق ہے اور وہ سچ کہتا ہے. یہ زمین جیسے مردہ زندہ ہو گئی, مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی جو کچھ کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. انسان اللہ کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچانے نا, انسان اللہ کو اپنی کمزور حالات کے لحاظ سے اللہ کو نہ پہچانے. دیکھو نا, ایک کام ہمارے لیے مشکل ہے تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ کو سمجھنا ہے اللہ کی قدرت کے نظام کے لحاظ سے, اللہ کی صفات کے لحاظ سے کوئی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو انسان کے لیے مشکل ہے کہ قبروں سے مردوں کو زندہ کرنا یا فلاں کرنا, اللہ تو قادر ہے. حضرت لقیط بن عامر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایمان والے لوگ سارے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اللہ کو دیکھیں گے, یہ تو بہت لوگ ہوں گے, بڑا رش ہوگا, ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر قیامت تک بہت دنیا آ رہی ہے, پہلے گزر چکی ہے, لا تعداد مخلوق ہے, پیغمبر لاکھوں میں ہے, صحابہ لاکھوں میں ہے, بہت رش ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیط کو جواب دیا کہ رات کو سارے لوگ اگر چاند کو دیکھیں تو انہیں کوئی مشکل ہوتی ہے چاند دیکھنے میں, یا سورج کو لوگ دیکھنا چاہیں تو انہیں کوئی مشکل ہے سورج دیکھنے میں؟ کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ تو اس کی مخلوق ہے, جس کو آپ دیکھنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ تو اس سے کہیں زیادہ اونچی خوبیوں والا ہے. اللہ اپنا دیدار کرائیں گے ایمان والوں کو, اور ایمان والوں کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. پھر اسی شخص لطیف بن عامر نے سوال کیا کہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کر دیں گے, سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے, تو معلوم نہیں کب سے دنیا بنی ہے. ویسے اندازے ہو رہے ہیں کہ 6000 سال ہو گیا, 5000 سال ہو گئے دنیا کو, کب تک رہے گی؟ اتنے ہزار سال ہو گئے, لوگ مر رہے ہیں قبروں میں, کوئی پانی میں, کوئی جلا دیتے ہیں, کوئی کیا کرتے ہیں, تو کب سے زندہ ہو جائیں گے لوگ؟ یہ لطیف کا سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے بعض دفعہ ایسا علاقہ نہیں دیکھا زمین کا کہ جو بالکل بنجر نظر آتا ہے؟ ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیل, کوئی پھول بوٹی, کوئی نباتات نہیں اگ سکیں گی. ایسا دیکھا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو وہ جگہ کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے, جبکہ ابھی اس سے پہلے تو انسان سوچ رہا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب حیات کا پیغام اسرافیل کو سپرد کریں گے, وہ سور میں پھونکیں گے, سارے لوگ اسی طرح ہی اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے مردہ زمین سے نباتات اور بیلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں. فرمایا یہ ذالک بان اللہ الحق, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ برحق ہے, اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور بلا شبہ قیامت وہ آتی رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں وقوع جو ہے اس کا کہ کس تاریخ کو ہونا ہے, یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. جس کو سورہ لقمان کے آخر میں بیان فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم قدير. اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب ہوگی, بارش کب ہوگی, بندے نے کب پیدا ہونا ہے, کہاں مرنا ہے, کیسے مرنا ہے, یہ سب کس کو رزق ملنا ہے, یہ سب اللہ ہی کو معلوم ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, اور قبروں سے اللہ اٹھائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, اور لوگوں میں سے بعض جو اللہ کے احکام کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی. اس سے مراد تو کافر ہے, جو میں نے کل آپ کو بتایا کہ نظر بن حارث. سورہ لقمان کی تیسری آیت میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس کے جواب میں پھر اگلے چوراہے پر رقص کراتا تھا لڑکیوں سے اور مقابلہ کرتا تھا کہ یہ سب فضول بات ہے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہو. فرمایا بغیر علم ولا ہدا ولا کتاب منیر, کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے, نہ رہنمائی کی کوئی چیز ہے, نہ کوئی کتاب ہے, بس ما ضد و عناد میں اسلام کی وہ مخالفت کرتا ہے. یہ کافر کی بات ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان کو بھی اسلامی ہر بات کے بارے میں سوچ کر بولنا چاہیے. اسلام بہت وسیع علم کا نام ہے, ذخیرہ حدیث بھی بہت وسیع ہے, تو یکدم کوئی ایک بات لے کر اسی کو بنیاد بنا کے جھگڑا شروع نہیں کرنا چاہیے. جب تک آدمی کو صحیح 100% بات معلوم نہ ہو تو آگے بات نہیں کرنی چاہیے. بلکہ احادیث کے بارے میں تو اتنا احتیاط کا حکم ہے کہ بندے کا مطالعہ بھی کافی ہو, پھر بھی اگر کوئی بندہ پوچھے کہ یہ حدیث ہے تو بندہ یہ کہے میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے حدیث ہو, ہمیں نہ پڑھی ہو, نہ مطالعے میں گزری ہو, عدم علم بھی علم ہوتا ہے. تو کافر تو اسلام کے بارے میں بلا وجہ باتیں کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں اور ضد و عناد کرتے ہیں, وہ تو ہیں کافر. مسلمان کو بھی اختیار کرنا چاہیے اسلامی ادنا سے ادنا حکم سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ بڑے سے بڑے حکم تک, کہ کوئی آگے سے مجادلہ, بحث مباحثہ اور مناظرے کی شکل, اس میں ایک قسم کا تقابل جو ہوتا ہے, ایسی گفتگو نہ ہو. سوال میں یہی ہو, بھائی مجھے معلوم نہیں اس چیز کا, یہ پوچھنا ہے, اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے, جس کو جواب آتا ہوگا وہ دے دے گا. کسی اسلامی حکم پر عمل نہ ہو اور انسان اس کو سمجھ رہا ہو کہ میری کمزوری ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا تو گنہگار ہے، اللہ سے توفیق مانگے اللہ ہمت دے گا، لیکن کسی ادنا سے ادنا اسلامی حکم کے بارے میں آپ اسے مجادلہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں مجھے سمجھ آتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مشکات شریف کے حاشیے میں ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ بہت بڑے عالم کا واقعہ لکھا ہے، واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ امام سے پہلے رکوع و سجود میں نہیں جانا چاہیے، جب امام اللہ اکبر کہے رکوع کے لیے اس کے بعد رکوع میں جاؤ، اسی طرح سجدے میں جاؤ، پہلے نہ چلے جاؤ، امام سے پہلے نہ چلے جاؤ، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں تمہاری شکل دبے کی نہ بنا دی جائے۔ یہ حدیث ہے۔ ایک شخص نے اعتراض کیا، یہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ گدھے کی طرح شکل بنا دی جائے، اور وہ اس بات میں تردد میں ہو گیا اور امام سے پہلے جانا شروع کر دیا۔ یہ تو حدیث ہے کہ امام سے پہلے چلے جاؤ گے تو گدھے کی طرح شکل بن جائے گی، حدیث کو چیک کر رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پہلے چلا گیا۔ اب وہ استاد ہے، سبق پڑھاتا ہے، لیکن برقع پہن کر، شاگردوں نے سوال کیا، جو پرانے تھے ان کو تو پتا تھا، جو نئے ہیں وہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ استاد جی آپ اپنا چہرہ دکھائیں، چہرہ دکھائیں، چہرہ دکھائیں، استاد چہرہ نہیں دکھاتے۔ آخر ایک شاگرد نے انتہائی اصرار کیا تو استاد نے اپنی وجہ بتائی کہ میں نے حدیث پر شک کیا، حدیث میں آتا ہے امام سے پہلے رکوع سجدے میں نہ چلے جاؤ، اگر جان بوجھ کر چلے گئے تو خطرہ ہے تمہاری شکل کہیں گدھے کی نہ بن جائے۔ مجھے اس حدیث پر تردد ہوا، میں امام سے پہلے جانا شروع ہو گیا، میری شکل گدھے کی بن گئی، اس لیے میں تو وہ برقع پہن کر سبق پڑھاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے، یہ مشکات شریف کی اس حدیث کے ساتھ ہی حاشیے میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اسلامی کسی حکم پر عمل نہ ہو یہ ایک گناہ ہے اور اس پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے ہمت اور توفیق مانگے، لیکن اسلام کی ادنا سے ادنا بات کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ناراض ہو جائے اور کہیں ایمان کی دولت سے اللہ اسے کہیں محروم نہ کر دے۔ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو اللہ کے احکام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، بس تکبر کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی و نذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، دنیا میں بھی ایسے لوگ رسوا ہوتے ہیں اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو جہنم کا عذاب دیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اپنے اعمال بد کی سزا ہے، اللہ تو کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سمجھ نصیب کرے۔